I tak oto trafiliśmy w punkt. Minęła godzina 16, to jest czwartek, 21 dzień grudnia. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Polska chce współpracować z Wielką Brytanią, także po jej wyjściu z Unii Europejskiej, zapowiada premier Morawiecki. Minister Ziobro składa wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. PSL chce zniesienia podatków nakładanych na emerytury i renty. Prawie 4 godziny trwały polsko-brytyjskie konsultacje rządowe. Zdominowały je rozmowy dotyczące tego, co będzie działo się po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na konferencji prasowej szefów rządów Theresy May i Mateusza Morawieckiego była Sylwia Białek. Sylwia, jak Wielka Brytania i Polska wyobrażają sobie współpracę po Brexicie? Premier Mateusz Morawiecki mówił, że dążymy do tego, żeby w obszarze Brexitu Wielka Brytania miała jak najbardziej jasny, transparentny, szybki tryb uzgodnień, które pozwolą wejść w okres przejściowy i utrzymać współpracę na jak najwyższym poziomie. Podkreślał, że fakt, iż Wielka Brytania zostaje częścią Europy, jest dla Polski fundamentalnie ważny, a Brexit powinien prowadzić do możliwie bezproblemowego wyjścia Londynu z Unii z utrzymaniem współpracy na wielu polach. Jak pani premier powiedziała, Brexit to Brexit, ale oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca na polu polityki obronnej, na polu spraw wewnętrznych, gospodarczym i współpraca we wszystkich dziedzinach, które powinny łączyć nasze państwa, łączyć nasze narody, a Europie zapewniać wyższe bezpieczeństwo. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May podkreślała, że Polacy mieszkający w jej kraju stanowią bardzo istotny element społeczeństwa. Jak mówiła, chce, by w Wielkiej Brytanii pozostali. Mateusz Morawiecki żartował, że akurat w tej kwestii się różni ze swoim gościem, bo chce, by milion Polaków do Polski wrócił. Przed konferencją szefowie resortów obrony podpisali traktat w zakresie bezpieczeństwa, który dotyczy między innymi kwestii związanych ze zwalczaniem działań dezinformacyjnych ze strony Rosji. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. I zmieniamy temat. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Do marszałka Sejmu wystąpił o to prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zachodniopomorscy śledczy chcą postawić Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 mają charakter korupcyjny, tłumaczy prokurator Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Obszerny i skrupulatny materiał dowodowy gromadzony w sprawie od czerwca 2013 roku wskazuje na to, że w związku z pełnieniem w rządach PO-PSL funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław Gawłowski przyjął jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także 2 zegarki łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą również nakłaniania przez posła do wręczenia co najmniej 200 tysięcy złotych łapówki, ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej. A teraz inna sprawa korupcyjna dotycząca Stanisława Koguta. Senator zawieszony już w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości nie jest także szefem Komisji Infrastruktury. W głosowaniu za jego odwołaniem wziął udział 56 senatorów. Nikt nie był przeciw, ale 21 osób wstrzymało się od głosu. A we wtorek CBA zatrzymało 5 osób podejrzewanych o korupcję. Mieli przyjąć korzyści majątkowe łącznie warte ponad 1 150 000 złotych. Wśród zatrzymanych był syn senatora, który jest wiceprezesem Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, a prezesem jest jego ojciec. Stanisław Kogut sam zrzekł się immunitetu. Prokuratura chce mu postawić zarzuty. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy zmieniający wysokość wypłacanych emerytur i rent. Chodzi o zniesienie podatków nakładanych na te świadczenia. A prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz uzasadnia, że emeryci i renciści najmocniej odczuwają rosnące koszty życia. Ceny rosną na podstawowe produkty żywnościowe i to dotyka najbardziej gospodarstw domowych, emerytów i rencistów. Nie możemy ich zostawić osamotnionych. Rząd zapowiedział waloryzację rent i emerytur o 2,4% w przyszłym roku. Portal Onet.pl musi przeprosić za znieważenie pamięci Marii Brodackiej, konspiratorki z czasów II wojny światowej, wypłacić jej synowi zadośćuczynienie w wysokości 50 tysięcy złotych. Krakowski sąd wydał wyrok w sprawie opublikowanego przez portal zdjęcia. Paweł Pawlica. Sprawa dotyczyła zdjęcia pod artykułem o romansach Polek z Niemcami i prostytucji podczas okupacji. Fotografia ilustrująca tekst przedstawiała kobiety prowadzone na egzekucję w Palmirach. Na zdjęciu swoją matkę rozpoznał Krystian Brodacki. Złożył pozew. Domagał się w nim przeprosin oraz 150 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Przedstawiciele portalu przyznali, że publikacja była przykrą pomyłką fotoedytorki. Kobieta została zawieszona na miesiąc. Zdjęcie zostało usunięte. Maria Brodacka była konspiratorką Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej i więźniarką rozstrzelaną podczas niemieckiej okupacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że ten wyrok jest nieprawomocny. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Skrót wiadomości o 16.30. Z perspektywy Warszawy, proszę Państwa, pogoda naprawdę pod psem. Zachmurzenie duże, miejscami przejaśnienie, ale w zasadzie wszędzie opady deszczu. Wysoko w Sudetach, w Karpatach i na krańcach wschodnich śnieg. Na pozostałych obszarach opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady deszczu. I tak można by ciągle mówić. Deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem. A czasami pada coś, co naprawdę trudno określić. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północnym wschodzie i w Karpatach do 7 cm, czyli spokojnie za dużo nie spadnie. Będą mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. I teraz uwaga, temperatury dziś od minus 1 stopnia na wschodzie i w Dolinach Karpackich, w centrum 2 stopnie i 6 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Najnowsza lokówka automatyczna Philips z trzema kierunkami kręcenia loków za 538 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Michał Olszański. Zapraszamy do Trójki. Dobrze, że to jeszcze trzy popołudnia do Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Dziś nie ma bowiem mowy o pierwszej gwiazdce na niebie. Przynajmniej u nas w Warszawie. Nie widać nie tylko iglicy Pałacu Kultury, w zasadzie powyżej 10 piętra widoczność zerowa. Ale jak nie widać, to słychać. Zapraszam zatem Państwa do Trójki w czwartek, 21 grudnia. Już za chwilę będą u nas harcerze, którzy niosą betlejemskie światło pokoju. Nie unikniemy polityki, wszak Senat obraduje nad poprawkami do nowego kodeksu wyborczego. Będą dwie odrębne komisje wyborcze. Jedna będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie samego głosowania, a druga potem przyjdzie na jej miejsce po to, żeby policzyć głosy. Druga to jest możliwość nagrywania i umieszczania w sieci całego procesu głosowania. A środowisko ludzi niepełnosprawnych czeka na decyzję w sprawie głosowania korespondencyjnego. Czy w Państwa domach śpiewa się kolędy? Jeśli chodzi o to śpiewanie kolęd w domu jako część życia rodzinnego, jako część tej kultury domowej, ta forma budowania relacji, to zjawisko właściwie zanika. W zależności, czy jestem u swoich rodziców, czy u teściów. A gdzie się nie śpiewa? U moich rodziców. A ja przyniosłem wyjątkową płytę, proszę Państwa. Będą kolędy w rytmie reggae. Przed 17:00 trzy strony świata. Magda Skajewska zajmie się wyborami w Katalonii. Która z opcji będzie miała większe poparcie? Razem czy osobno z Hiszpanią? W Syrii jest Michał Żakowski. Po 17:00 kolejna relacja z Aleppo. Dziś o chrześcijanach w Syrii. W Aleppo było ich ponad 250 tysięcy. Zostało 30 tysięcy. Ulica przed kościołem katolickim pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Dźwig zablokował jeden pas jezdni, kierowcy nerwowo trąbią, a znudzony policjant kieruje ruchem, nie zauważając, że dzieje się jednak coś niezwykłego. Na kopułę świątyni wciągany jest krzyż i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że poprzedni zmiótł i roztrzaskał wystrzelony pocisk rakietowy. To korespondencja Michała Żakowskiego, serdecznie polecam. Zbliża się 99. rocznica zwycięskiego powstania w Wielkopolsce. Jakie cechy Wielkopolan sprawiły, że 27 grudnia 1918 roku świętowali sukces? Ordnung muss sein, jak to u nas się mówiło, tak? Że porządek musi być, konkret musi być, przed domem musi być czysto, domem musi być w miarę czysto. Cokolwiek robimy, to robimy tak samo. W reportażu po 18:00 barwna postać Staśka, barda Warszawy. Zmarł rok temu, dla wielu bolesna strata. Nie nosił nigdy głowy ponad chmurami. W pół do szóstej albo koło piątej, jak się przebudził, to przychodził do pokoju z jakimś kawałkiem książki albo czegoś sztywnego. I na tym stały małe kieliszeczki, takie pasterki kiełbasy pokrojone i nam do łóżka serwował. Do tego stałe pozycje, czyli puls Trójki, w którym Łukasz Karusta zapyta polityków, co zrobić, by powstrzymać narastającą skalę agresji w naszym medialno-politycznym świecie. Oraz bardzo ważny projekt, w którym Wiktor Legowicz zapyta fachowców o różne akcje charytatywne podejmowane przez firmy. Uwaga narciarze, rusza dziś zimowy cykl Henryka Sytnera, czyli dokąd pojechać, by zastać dobre warunki śniegowe. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Michał Olszański. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy i automatyczny ekspres Siemens za 3399 zł ze zwrotem 300 zł od producenta. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wsychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Dobrze jest zaopatrzyć się we wszystko, czego potrzebujesz. Sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram i po wybrane zestawy kosmetyczne teraz minimum 30% taniej. Świąteczne godziny otwarcia sklepów znajdziesz na www.tesco.pl. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21. Ostatnia taka okazja przed świętami. Mega noc rabatów. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut po godzinie 16 w naszym studiu zrobiło się tłoczno. Dzień dobry, witam, czuwaj. Czuwaj. To są harcerze, proszę państwa, którzy niosą betlejemskie światło pokoju. Po raz 27 płonie ono w naszym kraju. Akcja rozpoczęła się w Austrii w 1986 roku. Jest ze mną wicedyrektor Trójki, Tomasz Kowalczewski. Dobry wieczór, czuwaj. Dobry wieczór, czuwaj Tomaszu. No, jesteś tutaj, ponieważ po raz pierwszy w Trójce mamy betlejemskie światło pokoju. Ktoś musi odebrać to światło. I jestem bardzo zaszczycony, że w imieniu nas wszystkich pracujących w Trójce mogę przyjąć od tak wspaniałych harcerzy to światło. Każdy z nas potrzebuje przecież światła, by iść prostą drogą we właściwym kierunku. Niech ten ogień z groty narodzenia w Betlejem, który jest symbolem nadziei, pokoju, zrozumienia i pojednania, sprawi, że będziemy dla siebie po prostu lepsi i popatrzymy na to, co łączy, a nie na to, co dzieli. Dziękuję wam serdecznie w imieniu wszystkich pracowników Trójki i nas dyrekcji. Światło jest w tej chwili przekazywane Tomaszowi, a ponieważ jest z nami ambasadorka światła, Zuzia Bajor, to powiedz, czy dyrektor Tomasz dobrze odebrał ideę? Tak, bardzo dobrze. Dokładnie tak jest, o czym mówił, prawda? Powiedz tak, kilka słów, jak ty czujesz ideę światła betlejemskiego i waszą rolę w tym, harcerzy? No, betlejemskie światło pokoju jest symbolem braterstwa, pojednania. No i... To jeszcze Konrad Kmieć, który obok siedzi, harcerz. Jak ty czujesz? Na pewno ta idea jest tożsama z naszymi wartościami, które reprezentujemy i które jakby na co dzień staramy się przekazać młodzieży w takiej codziennej pracy, na zbiórkach, na różnych wyjazdach, właśnie na biwakach. Więc jakby utożsamiamy się jak najbardziej z tą ideą i próbujemy ją propagować i jakby w najważniejszych instytucjach państwowych, ale też roznieść do jak największej liczby zwykłych ludzi, którzy później, mam nadzieję, przekazują to światło dalej. Ja no myślę, tak, że tutaj też warto wspomnieć, że przekazujemy zawsze to światło z jakimś hasłem. W tym roku to hasło jest "W tobie jest światło", bo chcemy pokazać, że w każdym z nas jest to światło i każdy z nas może je przekazywać dalej. I to też jest bardzo ważne właśnie, że to światło z Betlejem, które jest zapalone w grocie Jezusa, przekazuje, niesie ze sobą tą ideę i to przesłanie. Wyjaśnię, że mówiła to harcmistrz Martyna Kowacka, która jest rzecznikiem prasowym Związku Harcerstwa Polskiego. Skąd to światło dostaliście? My dostaliśmy to od słowackich skautów. To się odbywa raz po polskiej, raz po słowackiej stronie Tatr. W tym roku odbyło się to w Zakopanem Sanktuarium na Krzeptówkach. A słowaccy skauci odbierają to w Wiedniu. Do Wiednia, natomiast światło przylatuje samolotem prosto z Betlejem. Tak, i później jest niejako rozprzestrzeniane. Dokładnie. W Zakopanem w tym roku było ponad 2,5 tysiąca harcerzy, którzy przyjechali z całej Polski po to, żeby to światło odebrać i móc je zawieźć w swoje rodzinne strony, żeby zanieść je do instytucji, do szkół, ale także do każdego człowieka, który chce, żeby to światło zagościło na jego wigilijnym stole. Jest z nami kapelan harcerstwa, ksiądz Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP. Witamy księdza serdecznie. Witam serdecznie. No, chyba ksiądz zadowolony, patrząc na to, w jaki sposób oni traktują tę akcję, przeżywają to mocno. Dzisiaj bardzo zadowolony i z wielką dumą patrzę na moich harcerzy, którzy otrzymali to światło i w tej harcerskiej sztafecie przekazują go innym. Dzisiaj z taką i radością i dumą możemy powiedzieć po raz pierwszy: Trójko, w tobie jest światło. Radio ma swoje zasady, nie widać tego światła, ale to tym bardziej właśnie niech to ciepło tego betlejemskiego płomienia rozgrzewa i serca tych wszystkich, którzy prowadzą tutaj programy, którzy pracują w Trójce, ale także słuchaczy, którzy przez falę eteru będą słuchali Trójki i będą wyobraźnią widzieli ten płomień świecący się tutaj na konsoli w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę księdza, nie tylko wyobraźnią, bo ten ogień z Groty Betlejemskiej będzie na naszej stronie internetowej. To, co się teraz dzieje tutaj w studiu przy Myśliwieckiej, będzie w naszych trójkowych mediach społecznościowych. Radio też sięga po inne instrumenty. Ja chcę powiedzieć o tej wielkiej rzeszy harcerzy, bo to nie dzieje się tylko w Warszawie. Właśnie z Zakopanego światło jakby rozlało się swoim blaskiem na całą już Polskę, a nawet poza granicę. Dzięki naszemu żaglowcowi Zawisza Czarny, ono przez Bałtyk popłynęło do Danii i na Litwę. Już jest światło przekazane na Ukrainę i Białoruś i do okręgu kaliningradzkiego, do Rosji. Także dzięki nam, dzięki polskim harcerzom to światło zaświeca się już w coraz większej liczbie i domów, szkół, instytucji państwowych, rządowych. Staramy się dotrzeć do wszystkich, bo to jest najważniejsze, żeby nie można mieć światła dla siebie tylko. No światło oczywiście, trzeba dać. Światło i trzeba oddawać. Ta sztafeta harcerska, właśnie tych bardzo młodych ludzi, zaangażowanych, często od rana do wieczora, niedospanych, ale strzegących, żeby ten płomień nie zgasł i żeby mógł świecić dla innych. Pamięta ksiądz, kiedyś radia miały taką magiczną lampkę i mrugało to światełko. Niech dzisiaj też tak będzie w jakiś sposób, bo rzeczywiście to światło płynie do naszych słuchaczy i bardzo wam dziękuję za wizytę u nas. Ja jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, bo przyjęliśmy to światło tutaj w studiu dla programu trzeciego, ale też to, co ksiądz mówił, symbolicznie dla słuchaczy domu, Trójki. Gdy tylko się słucha Trójki. Gdy tylko się słucha Trójki w tych dniach Bożego Narodzenia, proszę pamiętać, że betlejemskie światło pokoju stoi tutaj u nas w studiu. I niech to światło napełni państwa domy dobrocią, wiarą, miłością, a niezwykły czas Bożego Narodzenia upłynie w rodzinnej, pełnej ciepła i bliskości atmosferze. Korzystając z okazji, życzę wam, harcerze, księdzu i wszystkim naszym słuchaczom w imieniu dyrektora Wiktora Świetlika, który nie mógł być, drugiego wicedyrektora Wojtka Surmacza, wszystkiego najlepszego. Kierujemy do państwa moc serdecznych życzeń, radości i spokoju. I jeszcze raz wam, harcerze, wielkie dzięki. To ja poproszę was o kolędę wobec tego. Mogę? Dzisiaj będziemy zresztą mówili o tym, że różnie z tym śpiewaniem kolęd. Zobaczymy, jak wam pójdzie kolęda. Bardzo proszę. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy małego i Maryję, matkę jego. Powitajmy małego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Bardzo wam dziękuję. Wybrzmiało. To jest ważny głos z waszej strony, bo dzisiaj będziemy także o kolędach mówili. Dzisiaj byli u nas w Trójce harcerze niosący betlejemskie światło pokoju. W drogę! Dziękujemy. Ruszamy dalej. Czuwaj. Była już pierwsza kolęda w wykonaniu harcerzy, będą kolejne, ale teraz wracamy do polityki. W Senacie dobiegają końca prace nad reformą prawa wyborczego. Możliwe, że zanim ustawa zostanie przyjęta, senatorowie wprowadzą do niej kilka poprawek, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Ja myślę, że w tym zakresie powinniśmy zmienić kształt zaproponowanego rozwiązania prawnego przez Senat i powrócić do możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne i zastanowić się jeszcze i bardziej doprecyzować, dodefiniować znak X, tak żeby nie budziło to wątpliwości podczas wyborów. Jako Ruch Kontroli Wyborów zgłaszaliśmy poważne zastrzeżenia co do zabezpieczeń również wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Tomasz Cioska z Ruchu Kontroli Wyborów. W dużym stopniu udało nam się ograniczyć rozmiary fałszerstw dzięki naszej obecności w komisjach i monitoringu całych wyborów w roku 2015 w obu wyborach. Natomiast system był bardzo dziurawy. Co się konkretnie zmieni po wejściu nowych przepisów dla zwykłego wyborcy? Będą dwie odrębne komisje wyborcze. Filip Pazderski z Instytutu Spraw Publicznych. Jedna będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie samego głosowania, a druga potem przyjdzie na jej miejsce po to, żeby policzyć głosy, jak rozumiem, w tym samym miejscu, gdzie się urna znajduje. Już do tej pory, kiedy wybory były przeprowadzane i głosy były liczone przez tą samą komisję, był bardzo duży problem, żeby w poszczególnych komisjach członków zrekrutować. Chcieliśmy odebrać sędziom, kaście sędziowskiej, pełną kontrolę nad systemem wyborczym, czyli nam zależało na tym, żeby upolitycznić wybory, bo wybory są polityczne. I nikt lepiej tych wyborów nie skontroluje niż same komitety wyborcze, które będą swoich delegatów do komisji wyborczych wyłaniały. W tej chwili ma to być tak, że na wszystkich szczeblach do komisji wyborczych mają wchodzić przedstawiciele komitetów wyborczych. De facto to przecież będzie minister decydował o komisarzach i o szefie Krajowego Biura Wyborczego. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Jest to rodzaj takiego parawanu. Władze sobie tworzą z Państwowej Komisji Wyborczej parawan, który ma w jakimś sensie legitymizować wybory czynione przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Możliwość nagrywania i umieszczania w sieci całego procesu głosowania. Czy to pozwoli na zwiększenie przejrzystości tych wyborów? Nie wiem. Wiem, że podobne rozwiązania stosowane chociażby w Rosji nie wpłynęły na zwiększenie ich przejrzystości. Ogromnym pozytywem jest zwiększenie uprawnień mężów zaufania, a przede wszystkim zapewnienie im ochrony prawnej, bo do tej pory przewodniczący obwodowej komisji mógł sobie tak naprawdę męża zaufania wyrzucić i takie sytuacje miały miejsce. Druga sprawa to jest instytucja obserwatorów społecznych, czyli organizacji społecznych, które mają prawo obserwować wybory, mają ograniczone w stosunku do mężów zaufania uprawnienia, nad czym ubolewamy. Nie wprowadzono jakichkolwiek zabezpieczeń kart do głosowania, to jest poważny problem. Najpoważniejsza sprawa to jest kwestia PKW. Uważamy, że PKW po pierwsze w obecnym składzie powinna być odwołana natychmiast, tym bardziej, że nie chce współpracować, to wyraźnie widać. Nowe przepisy pozwalają na to, że nie musimy stawiać znaku X, tak, czyli przekreślających siebie nawzajem dwóch linii, jak to było określane. Możemy na przykład zakreślić chociażby takim znakiem V, czyli ptaszkiem naszego kandydata. To nawet nie tylko chodzi o to, że to nie są tylko tak jak do tej pory tylko i wyłącznie te dwie linie oznaczające znak X, ale tam jest też mowa o tym, że nawet jakieś dodatkowe zakreślenia nie przekreślają ważności tego głosu, czyli nawet możemy tych kresek postawić więcej. Wszystko wskazuje na to, że głosowanie nad projektem zaplanowano w Senacie jeszcze na dziś, a o nowe przepisy wyborcze pytał Mariusz Krzemiński. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't.

Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tym ferworze jeszcze nie powiedziałem Państwu, że oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Halina Wachowicz, 22 i 7 trójek, tradycyjnie. A mailowo proponuję michał.olszański@polskieradio.pl. Pierwszy telefon od kierowcy. Chciałbym poprosić wszystkich kierowców o to, aby wyłączyli światła przeciwmdzielne tylne. Deszcz nie uprawnia do załączenia świateł przeciwmdzielnych tylnych i to tylko oślepia jadących z tyłu. Poza tym lewy pas jest do wyprzedzania, a nie do ciągłej jazdy. Bardzo panu dziękuję, nic tylko popieram. Oczywiście w sprawie tych świateł dodajemy także informację, żeby nie stać na hamulcach, bo wtedy wygląda na to, że zapominają państwo, że ktoś jest za nami, jest oślepiony lampami stopu. A przecież nieprawdą jest, że 80% polskich kierowców jeździ samochodami z automatyczną skrzynią biegów. Przy okazji powiem państwu, że jak jest dłuższy postój, to ja zrzucam na N-kę, a też w moim samochodzie jest automat. Pamiętam i myślę o tym, który jest za mną. A teraz mówiłem państwu, że mam bardzo fajną płytę. Facet nazywa się Kofi i jest to czarnoskóry artysta. W 1994 roku wydał w Stanach, w Atlantic w firmie, taką płytę Reggae Christmas Music. Posłuchajmy, tak się zaczyna ta płyta. Now hear this. Special request to our nice and decent celebrity crew. It's Kofi and Daddy for the passing through for the Christmas season for true. Murder style. Watch this. I don't pass you like a monkey in a bird. Run it. Hey. I'm an itinerary. Watch this. Come, they told me, ooh, ba ba ba ba. A newborn king to see, ooh, ba ba ba. Oh, tree. Yes, my neighbors and friends in your Christmas party. Each and every passer, you can run and follow me. It's not a cool for you, what that's in every. Watch it! Me bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Yes, my neighbors and friends, man, the Christmas is grand. I'll bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Yes, not a cool for man, the international. Kofi w Trójce z taką kolędą w stylu reggae, a z nami jest pan Roman. Dobry wieczór, panie Romanie. Dobry wieczór. Postanowiłem zadzwonić w takiej sprawie, bo chciałem przestrzec pana Michała. Tak. I wszystkich użytkowników automatycznych w Siniebiegu, że podczas pracy silnika absolutnie nie można włączać na neutral. A co mam zrobić? Na parking? Na P? Raczej na parking, jeżeli jest dłuższy postój. No nie, postój jest, proszę pana, 40 sekund mniej więcej, prawda? Na światłach do minuty. Czyli zdecydowanie nie na N-kę, tylko na parking, na P. Tak, no ale jeszcze zalecamy raczej przy automacie, no jak najmniej ingerencji jednak. Rozumiem, czyli tak jednak najczęściej trzymać nogę na hamulcu, ale jeżeli są bardzo złe warunki, widzę, że ktoś z tyłu jest, nie każdy zresztą ma samochód ze skrzynią automatyczną, pamiętajmy, że ktoś za nami jest i lepiej go nie oślepiać. Panie Romanie, bardzo dziękuję, biorę sobie do serca pańską sugestię, nie na N-kę, tylko na P. Proszę państwa, przed chwilą kolęda. Coraz częściej słuchamy ich z płyt albo zastępujemy świątecznymi programami w telewizji. Kolędy towarzyszą nam w święta od wieków, niestety rzadziej niż kiedyś wspólnie je śpiewamy. Powodów zanikania tradycji kolędowania jest wiele, twierdzi Anna Urszula Kucharska, pedagog i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Ślędzińskiej w Białymstoku. Jeśli chodzi o to śpiewanie kolęd w domu jako część życia rodzinnego, jako część tej kultury domowej, ta forma budowania relacji, to zjawisko właściwie zanika. Przyczyną tego pewnie jest ta powszechna cyfryzacja zarówno kultury, jak i relacji międzyludzkich. Oj, śpiewa się, śpiewa, gra się i śpiewa. W zależności, czy jestem u swoich rodziców, czy u teściów. A gdzie się nie śpiewa? U moich rodziców. W XV wieku w okresie bożonarodzeniowym w kościołach odgrywano takie przedstawienia. Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie. Były surowe, poważne. Po wielu latach z tych przedstawień zrobiły się rozbuchane widowiska. No i w XVI wieku, po Soborze Trydenckim, te przedstawienia zostały usunięte z kościoła, wystawione niejako za mury kościelne. Tradycja wielkich widowisk kolędowych nie zaginęła na szczęście. Paweł Betlej, muzyk, aranżer i kompozytor. Od 17 lat w Pelplinie pod Gdańskiem. Tam jest zresztą jedna z największych katedr na świecie. Odbywają się kolędy z ogromnym rozmachem. Orkiestra symfoniczna, dwa chóry, goście zaproszeni w postaci solistów gwiazd polskich, ale gwiazd też zagranicznych. Jaką kolędę najbardziej lubisz? Pójdźmy wszyscy do stajenki. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezu. Najczęściej mówi się o tym, że pierwsze kolędy śpiewał święty Franciszek. Ksiądz dr Robert Dublański z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wojcieszowie Górnym. Ponieważ on był również tym, który tworzył szopki takie jak tutaj mamy też i w kościele, i w każdym kościele. Jeśli chodzi o polskie kolędy, to pierwszą taką kolędą było Bądź zdrów, królu anielski z 1424 roku. Disco polo jest w ogóle coraz bardziej popularne. No jest, można powiedzieć, państwowo lansowane wręcz. Stało się muzyką narodową. Krzysimir Dębski, skrzypek, dyrygent i kompozytor. Niby wszyscy pogardzają disco polo do tańca, ale się okazuje, że wszyscy znają. Kolędy to też chcemy mieć tak, żeby było w skocznie. No. Ta tradycja śpiewania w ogóle zanikła w domach. Edukacja muzyczna jest katastrofalna w naszym kraju. Przecież zlikwidowano w ogóle lekcje muzyki, że ludzie nie znają nic innego. W dawnych czasach, kiedy właściwie jedynym nośnikiem kultury muzycznej, tradycji był drugi człowiek, śpiewanie kolęd, ten przekaz z dziadków na rodziców, z rodziców na dzieci był oczywisty. Zawsze się śpiewało w mojej rodzinie, czyli u moich rodziców i u mnie też. Jest to kultywowanie tradycji, ale i rozwija się ona współcześnie. Kolędy rozwijają się tak samo, jak rozwija się człowiek. Zmierzamy w jakimś kierunku. Nie chciałbym użyć tu słowa disco polo, ale niestety też. To, że te utwory powstały wiele, wiele, wiele lat temu, może stanowić jakąś przeszkodę? Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że pewien duch, który został zawarty wtedy, on jest niesamowicie aktualny i uniwersalny, w związku z czym ten duch stoi jedną nogą w tamtych czasach, a drugą nogą w obecnych. Oto czy nadal śpiewamy kolędy, pytała Agnieszka Szwajgier. Już za chwilę Magda Skajewska i wybory w Katalonii, ale wcześniej Kate Bush. Moją ulubioną potrawą wigilijną nie jest karp, a jest nią łosoś zrobiony a la śledź. Biorę surowy płat łososia, pozbawiam go skóry, kładam na 12 godzin do marynaty. Po wyjęciu kroję w kostkę, spryskuję sokiem z cytryny, posypuję lekko przeszkloną cebulą i zalewam delikatną oliwą. To wstawiam do lodówki, jak to postoi 2-3 godziny, jest gotowy do spożycia. Jest 16:47. Nie wiem, kto wygra, ale utworzenie nowego rządu będzie na pewno trudne. Społeczeństwo jest bardzo podzielone. Jeszcze przez nieco ponad 3 godziny Katalończycy mogą głosować w wyborach do lokalnego parlamentu. Mają one pomóc wrócić do normalności w regionie po zawirowaniach wokół marzeń o secesji. Pomóc uspokoić emocje, które w ostatnich miesiącach sięgnęły zenitu i pogrążyły Hiszpanię w najpoważniejszym kryzysie politycznym od 4 dekad. Ale czy tak się rzeczywiście stanie? Trzy strony świata. To była krótka, kilkutygodniowa kampania wyborcza, w której część działaczy ruchu niepodległościowego siedziała w areszcie, inni za granicą. Były premier Carles Puigdemont próbował mobilizować swoich wyborców z wygnania w Belgii, na które sam się skazał. Teraz, gdy stajemy w obliczu kluczowych wyborów, proszę was o głos. Miejmy ufność w sobie, tak jak mieliśmy 1 października. Wtedy broniliśmy urn wyborczych z godnością. Teraz brońmy naszego rządu jako naród. Pierwszego października, w dniu referendum niepodległościowego, hiszpańska policja chciała uniemożliwić głosowanie. Zamykała lokale wyborcze, konfiskowała karty. Starcia i zamieszki były wyraźnym znakiem, że w zbuntowanej wspólnocie pewne granice zostały przekroczone. Granice prawa, bo plebiscyt był nielegalny, i granice cierpliwości, bo konfrontacja ostatecznie zaprzepaściła dialog. Gdy pod koniec października Barcelona jednostronnie ogłosiła niepodległość, Madryt sięgnął po tak zwaną opcję nuklearną, artykuł 155 Konstytucji, i przejął władzę w regionie. Teraz chodzi o powrót do normalności. Rząd Katalonii zostaje rozwiązany, a nowe wybory odbędą się 21 grudnia. Zarządził premier Hiszpanii Mariano Rajoy. Zwolennicy niepodległości traktują dzisiejsze głosowanie jako kolejne referendum nad secesją. Przeciwnicy jako sposób na odsunięcie separatystów od władzy. Hiszpański islamskie państwo ma alergię na demokrację. Tak teraz, jak i 1 października, zmienia zasady gry. Ma pani problem z rzeczywistością. Żyje pani w niepodległościowej bańce. Widzimy, jak uciekają stąd firmy. Widzimy, jaką płacimy za to cenę. Spierały się podczas jednej z debat liderki rywalizujących partii. Tymczasem mieszkańcy najbogatszego regionu Hiszpanii liczą, że wybory zakończą miesiące niepewności i niestabilności. Sondaże jednak nie dają na to zbyt dużych szans. Choć spodziewane są przetasowania na scenie politycznej, to nie na tyle duże, by dać którejkolwiek ze stron większość w parlamencie. Magdalena Skajewska, witam Państwa bardzo serdecznie i witam także mojego gościa. W studiu jest dr Katarzyna Kacprzak, iberystka z uczelni Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, Carles Puigdemont, były już premier Katalonii, i Mariano Rajoy, obecny cały czas premier Hiszpanii, byli głównymi rozgrywającymi w tym kryzysie katalońskim, ale jeśli wierzyć sondażom, to nie ich partie i to nie oni będą rozdawać karty w przyszłym katalońskim parlamencie. No nie, dzień dobry jeszcze raz. Na pewno Mariano Rajoy, to znaczy partia Partido Popular, partia ludowa, nigdy w Katalonii nie rozdawała kart, nigdy nie mieli zbyt wiele miejsc w parlamencie po wyborach, to raczej w koalicjach, prawda? Natomiast oczywiście partia, no czy zestaw partii, który teraz się nazywa Junts per Catalunya, przedtem Junts pel Sí, czyli teraz to jest razem, wspólnie dla Katalonii, blok, który dotąd rzeczywiście rządził przez te ostatnie 2 lata pod przewodnictwem Puigdemonta, wydaje mi się, że idzie gdzieś tam na trzecim, w okolicy trzeciego miejsca w sondażach, tak? Czyli ten, któremu przewodził Puigdemont. Oczywiście musiał, jasna sprawa, troszkę zapłacić za to całe zawirowanie z ogłaszaniem niepodległości. Wielu ma mu za złe, że uciekł do Belgii, zamiast walczyć o niepodległość w Hiszpanii, w Katalonii. No tak, na pewno to jest jeden z powodów, bo dzięki temu na pierwsze miejsce wysunęła się Esquerra Republicana de Catalunya, czyli ta odwieczna, można powiedzieć, bo najstarsza partia w Katalonii, czyli lewica republikańska, i jeżeli nie wygrają oni, no to może wygrają Ciudadanos, ale te dwa ugrupowania to są na pierwszym miejscu. Powiedzmy jasno, że lewica republikańska jest proniepodległościowa, natomiast Ciudadanos są przeciwni secesji. Tak, Ciudadanos należy z kolei do bloku, czy do partii, które się nazywają w odróżnieniu konstytucjonalistami, czyli ci, którzy bronią status quo, którzy na pewno nie chcą wychodzić z Hiszpanii, aczkolwiek to nie znaczy, że nie są za przeprowadzeniem referendum w tej sprawie. I jak wiemy właśnie, bądź ERC, czyli ta lewica radykalna, no tak się nazywają, wygra wybory, albo Ciudadanos, czyli oni są, powiedzmy, łeb w łeb, prawda, ale i tak żadna z nich nie będzie rządzić samodzielnie, tylko muszą wejść w koalicję i stąd no właśnie, pytanie. Ale nawet jeśli wejdą w koalicję z takimi bardziej prawdopodobnymi partiami, prawdopodobnymi potencjalnymi koalicjantami, to i tak mogą nie mieć większości. Czy tu jest jakaś według pani partia w tym zestawie katalońskim, która może być takim języczkiem uwagi? Tak, no bo wiadomo, mamy 3 partie, które mogą stworzyć blok separatystyczny czy niepodległościowy, i też takie mniej więcej 3 partie, które mogłyby, jeżeli się dogadają, stworzyć tak zwany blok konstytucjonalistyczny. Ale może się okazać, że żadna z nich mimo wszystko nie będzie miała 68 posłów, czyli tej tak zwanej większości absolutnej w Hiszpanii, majoria absoluta. I języczkiem uwagi może się okazać partia, która się nazywa w tej chwili Catalunya en Comú Podem, czyli taka też znowu koalicja, bo jest to blok, no w obu wypadkach też lewicy, takiej nowoczesnej lewicy spod, byśmy powiedzieli, alterglobalistycznej być może bardziej nawet. Catalunya en Podem to jest, i Catalunya en Comú to jest blok, który zarządza w tej chwili Barceloną. Jego liderką jest ta obecnie pani mer Barcelony, tak, czy alcaldesa. I połączone siły z partią Podemos, która jest 3. w parlamencie hiszpańskim w tej chwili, tak, czyli taką jest, też radykalną lewicą. To jest taki ciekawy blok, ponieważ oni z jednej strony mówią nie dla jednostronnej deklaracji niepodległości, nie dla artykułu 155, ale tak dla referendum. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z takim zawieszonym parlamentem, z trudnościami w tworzeniu nowego rządu. W tym wszystkim nie można zapominać oczywiście o tych problemach, które były u źródła dążeń niepodległościowych władz katalońskich, ponieważ oficjalnie oczywiście mówią oni o konieczności uniezależnienia się od Madrytu, by nie odprowadzać z Katalonii pieniędzy, ale nieoficjalnie wiadomo, że to właśnie odprowadzanie pieniędzy do władz katalońskich, mam tutaj na myśli słynną aferę 3%, też były u źródła tych dążeń niepodległościowych. No tak się też twierdzi, że jest to jeden z powodów, dla których uprzednio nazywająca się Koalicja Konwergencja i Unia, która rządziła Katalonią przez ładnych 20 kilka lat z Jordim Pujolem na czele, faktycznie została tak, znaczy no sama jak gdyby nie została zamieszana, tylko spowodowała tak wielkie wokół siebie zamieszanie, jeśli chodzi o afery korupcyjne, prawda? Jordi Pujol przyznał, że ma kilkadziesiąt milionów na kontach Szwajcarii, które, czyli też w Andorze, za które nigdy nie zapłacił podatków. Oczywiście jego dwaj synowie są również oskarżeni. Jeden był w więzieniu przez kilka miesięcy, wyszedł tylko za kaucją, a zatem rzeczywiście ta poprzednia koalicja sprzed jeszcze powiedzmy 8 lat. Ale też Artur Mas, który znaczy, był przywódcą. I Artur Mas, który należy do tej samej. No Artur Mas myślę, że za korupcję być może nie jest, o ile wiem, podejrzany, tylko bardziej jest oskarżony o poprzednie, o to poprzednie referendum i również inne nielegalne działania, jeśli chodzi o dążenie do niepodległości. Natomiast no cała rzeczywiście ta poprzedzająca Junts pel Sí, Junts pel Catalunya, blok koalicyjny, no ma, można powiedzieć kolokwialnie, za uszami dużo rzeczy, które pewnie chętnie by schowali, gdyby można było mówić raczej o niepodległej Katalonii, a nie o ich przeszłości. Pytanie, co się stanie, jeżeli wygrają akurat przeciwnicy Katalonii, jaką oni politykę wybiorą wobec separatystów. Czy według pani jest możliwe jeszcze rozszerzenie tej autonomii katalońskiej, tak żeby może w ten sposób akurat uciszyć te nastroje separatystyczne? Teoretycznie tak, no bo jeszcze ciągle rząd w Madrycie nie zgodził się, żeby na przykład Katalonia zupełnie sama sobie zbierała własne podatki i sama się z nimi, znaczy z nimi jakoś rozliczała z Madrytem, prawda, czyli odprowadzała odpowiednie podatki do Madrytu. To czyni cały czas aparat państwowy hiszpański, w odróżnieniu na przykład od kraju Basków, prawda? Są też na pewno jakieś tam rezerwy, jeśli jeszcze chodzi o sądownictwo, czy o niektóre służby mundurowe, a zatem można o czymś rozmawiać i myślę, że bardziej być może należy ciągle rozmawiać też o tym, jak ekonomicznie jednak, jakie są rezultaty rzeczywiście tych dążeń separatystycznych i rozmowy, dialog, układy i oficjalne referendum to według mnie jedyne wyjście. Zobaczymy, czy dialog zastąpi konfrontację, jaką widzieliśmy 1 października. Dodajmy, że według badań około 20% Katalończyków spośród wszystkich uprawnionych do głosowania do końca nie wiedziało, na kogo go zagłosować. Wyniki wyborów powinniśmy poznać dzisiaj późnym wieczorem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor Katarzyna Kacprzak, iberystka z Uczelni Wistula, była państwa i moim gościem. I to już wszystko ode mnie. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja. Rok Konrada dobiega końca. Jak nas zmienił? Czy nam się do czegoś przydał? Czy istnieje coś takiego jak marka Konrad, co można dzięki niej sprzedać i kupić? Kto smaży się w piekle Konrada? W święta Bożego Narodzenia trójkowa trzydniówka z Josephem Konradem. Zapraszam w Wigilię o 13:00, w Boże Narodzenie o 17:00 i w drugi dzień świąt o 16:00. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Smartfon Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View za 1449 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomak. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Proszę państwa, Kuba Błaszczykowski w pięknym stylu mija obrońcę i podaje do Kuby Błaszczykowskiego.